الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد يقول الإمام رحمه الله تعالى كتاب الجامع باب البر وسيلة عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات وودء البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة سؤال وإذاعة المال متفق عليه بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumsalia bwana wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukiendelea na daura yetu alazim leo ikiwa tunaanza hadithi ya Jubair bin Mut'im Allah amridhie amesema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا يدخل الجنة هينجي بيبوني قاطع mwenye kukata يعني معنى yake قاطع رحم mwenye kukata udugu هينجي بيبوني mwenye kukata يعني mwenye kukata udugu katika hadithi iliyopita tulieleza faida za kuunga undugu ya kwamba katika mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala huanza kuwalipa waja wake hapa hapa duniani kabla ya akhir ni kuunga undugu na anayetaka kukujuliwa riziki yake basi aunge undugu na anayetaka baraka katika umri wake aunge undugu na anayetaka kupata mabalaa na mitihani basi akate udugu kwa sababu madhambi yanayoanza kulipwa haraka ni madhambi ya kukata udugu. Sasa hadithi ya Jubair bin Mut'im inasema kwamba hatuingia peponi mwenye kukata udugu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameeleza hali za wenye kukata hali za watu waovu akasema wayaqta'una ma amara Allah bihi an yusal na wanayakata yale ambayo Allah ameamrisha kuungwa wayufsiduna fil ardhi na wanafanya ufisadi katika ardhi ulaika humul khasirun hao ndio waliopata hasara. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah. Kwa hiyo katika sababu za kupata laana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kukata udugu. Tukasema kwamba uzazi rahim uzawa upo umetungikwa katika arshi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ukisema ewe Allah muungi atakayeniunga na mkate atakao atakaye nikata. wanachuoni wametofautiana juu ya ni undugu gani uliokusudiwa, na kuna kauli takriban tatu. Kauli ya kwanza, annaha arham allati yuhramu an-nikah bainahuma bihaythu law kana ahaduhuma dhakara wal akhar untha lam yasih nikah bainahuma. Sheikh anasema, Ibn Basama anasema wametofautiana na chuoni juu ya kauli tatu. Kauli ya kwanza, undugu uliokusudiwa katika hadithi ni undugu ambao unakuwa na uharamu wa kuoana, kwa kiasi cha kwamba tukijalia mmoja kuwa mwanaume na mwingine kuwa mwanamke hawataweza kuoana. Sawa, eh? Na ni jana tunadhani au juzi mmesoma muharramatu fi nikah, wale ambao ni haramu kuoa katika wale ambao ni haramu kuolewa. Sawa, eh? Tukasoma muharramati fi nikahi kaja ile, kuna wale ambao ni wameharamishwa muakkata, sio, na kuna wale ambao wameharamishwa abadia. Sawa, eh? Kama vile mama, eh? Kuna wale ambao pia ni haramu binasab, na kuna wale ambao ni haramu bilmusahara, si ndio? Jana nadhani au juzi jana, muharamu bilmusahara wa binasab. Sasa katika nasaba kama vile mama, dada, shangazi, mkubwa, mdogo, bibi, mtoto wa dada, mtoto wa kaka, sawa, mke, mke wa baba inakuwa musahara. Sasa huko mke wa baba inakuwa katika musahara. Sasa hawa ndio wale ambao ni haramu kuvunja undugu, na atakayevunja undugu huo hatoingia peponi. Na kauli ya pili wakasema, annahu man kana bainahuma tawaruf, ikiwa undugu uliokusudiwa katika hadithi ni undugu ambao kati yao kuna kurithiana, kati yao kuna kurithiana. Tunajua kuna alwarithina bin nisa, alwarithina mi alwarithuna bil rijal min arrijali, alafu kuna alwarithati min nisa, si ndio? Kuna wale wanaurithi upande wa wanaume na kuna wale wanaurithi upande wa wanawake. Yani kuna wanaume wanaurithi na kuna wanawake wanaurithi. Sasa wale warithi pia vile vile ndio waliokusudiwa. Na kauli ya mwisho, annaha umuma alqaraba, ni ujumla wa ukaribu, watu wote wa karibu yako ni haramu kwako wewe kukata udugu. Sawa, eh? Ni haramu kwako kukata udugu, na atakayekata udugu bila shaka hatuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na bwana mmoja, akamwambia, ya Rasulullah, inna li qaraba, mimi nina watu wangu wa karibu, asiluhu, na waunga undugu na wafanyia mema, wa hum yuqati'un, lakini wao wananifanyia uadui, wananikata. Sawa, eh? Wa uhsinu ilayhim, mimi nawatendea mema, wayusiuna ilayya, na wao wananifanyia mimi ubaya. Wa ahlu anhum, nawafanyia upole, wayajhaluna aliyya, wao wananifanyia mimi mambo ya kijahiliya. Mimi nina ndugu, mimi nawafanyia wema, wao wananifanyia ubaya. Nawafanyia upole, wao wanafanya masala ya kijahiliya. Nifanye nini ya Rasulullah? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akamwambia, in kunta kama qulta, ikiwa ni kama unavyosema kwamba wewe una ndugu unawafanyia wema, wao wanakufanyia ubaya, unawaunga, wao wanakata, hawataki undugu na wewe, fakaannama tusifuhumul malla, ni sawasawa unawamwagia, unawatupia majivu ya moto. Sawa, eh? Sawasawa unawatupia majivu ya moto. Wala yazalu ma'aka min Allahi dhahiran alayhim ma dumta ala dhalika, na hutoacha kuwa mwenye kushinda, hautoacha kuwa mwenye kushinda kwa Allah ikiwa utakuwa na hali hiyo. kwa maana hiyo ndugu yako akakufanyia ujahili usilipize ujahili. Ndugu yako akikukata wewe usimkate, wewe muunge. Asma alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama yangu anakuja kutoka Makka, anakuja Madina, wa hiya mushrika, mama yangu ni mshirikina, afasil ummi, ye ni muunge mama yangu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, sili ummak, muunge mama yako, muunge mama yako, mpokee mama yako na umama utabakia pale pale. Kwa hiyo baba au mama au ndugu akiwa ni fasik hakatu. Ubaba, ukaka, udada, ujomba utabaki pale pale na ufasiki wake, isipokuwa sisi tutamkata katika madhambi yake, hatutumuunga mkono katika madhambi yake. Kama ni mlevi, kama ni mtu miziki, kama kadha kadha, katika yale madhambi yake sisi tunamkata, lakini kwenye undugu utabakia pale pale. Na watoto tutawaambia, yule ni mjomba wenu, yule ni babu yenu, mbona mlevi? Babu yule hivyo hivyo na ulevi wake, sawa, kwa sababu yule ndio baba yangu mimi. Isije kafika hatua ukawaambia watoto wako, lile ndio babu lile lile. Hapana, kwa sababu alqulub biadillah, alqulub biadillah, mikono ipo katika, nyoyo zipo katika mikono na ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifa yasha, anazibadilisha namna atakavyo. Ndio maana sisi tunamwomba sana Allah an yuthabbitana ala alhaq. Nadhani katika aqida mmewahi kusoma kwamba ni makosa kujiaminisha, kama kusema ana salafi wa saamutu salafi, mimi salafi na nitakufa salafi. Sheikh mziki, la siwezi kusikiza mziki mimi kila kiyama saa mpaka nakufa, siwezi kusikiza mziki. Maneno haya yanakatazwa, si ndio? Afa aminu makrallah fala yaman makrallah ila alqaumil khasirin. Hivi nyinyi mwajiaminisha na makri za Allah? Hakuna anayejiaminisha na makri ya Allah ila ni watu waliopata hasara. Kwa hiyo watu wanaweza, mtu anaweza kubadilika, leo alikuwa mlevi, kesho akawa mtu mwema. Yapo hayo, lakini pia vile vile watu wakikufanyia uadui, ndugu zako wakikufanyia ujahili, wewe ukawatendea wema, tukhuzihim, utawafedhehesha. Wakikaa hivi watu wana lakini si tumfanyia wadui yule, hauna faida yoyote, yeye hayuko katika yale sisi tunamfanyia. Lakini pia vile vile katika masala ya kuunga undugu, nukta muhimu ni kwamba ndugu halipizwi, yani watu wasifanyane mema kwa kulipiza. Kwa mfano, yani akinitembelea namtembelea, akinipigia simu nitampigia, akinipa nitampa, hii ni mukafaa, huku ni kulipa, si kufanyana wema. Sawa, huku ni kulipa. Na ndio bwana, kuna imefika hatua mpaka mtu ndugu yake akiumwa ataenda kumtembelea ili aonekane tu, na akikaa nyumbani kwake atakaa nasema, na siku ya tatu sijaenda kumwona, antalaumiwa. Hafikirii kwamba yeye kwenda kumwona ndugu yake ni ibada, lakini pia vile vile ni moja katika kuunga undugu. Kwa hiyo tumekuwa tunaishi kwa kulipalipa. Sawa, qati'u rahim, hayoni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. حديث إذا فتيان حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه نسيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة يمتوم صلى الله عليه وسلم أمسيما إن الله حرم عليكم حقيقة الله ameharamisha kwenu nyinyi uquqal ummahati, kuasi wa kina, kuasi kina mama. Uquqal ummahat, kuasi kina mama, kuasi mama zenu. Kuasi ni kwenda kinyume na maamrisho yao, sawa? Inna Allaha, hakika ya Allah, harama alaikum, ameharamisha kwenu nyinyi uquqal ummahat, kuasi mama zenu au kuasi kina mama. Wawad'u albanat, na kuwaua watoto wa kike. Wad'u albanat, na kuwaua watoto wa kike. Wad'u ni dafnu binti wa hiya hai, ni kumzika mtoto wa kike akiwa hai. Wakifanya sana watu Waarabu kabla, barakallahu fik. Wa'ada albanat, sawa, kuwaua watoto wa kike, kuwazika wakiwa hai, na kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Wa man'a, na kuzuia kuwa bakhili, kutokutoa, sawa ne. Wa man'an, na kuzuia, wahatin, na kupenda kupewa. Yani wewe utaka kupewa tu wewe, alafu wewe hupendi, yani wewe bakhili lakini unapenda kupewa. Sisi tumefahamiana. Kwa maana an hutoi wewe, ukio hutoi, bakhili lakini hapo hapo wahatin, ukikaa nipe, waomba watu, wewe utaki kutoa, sawa. Kwa maana an wahatin. Wakariha lakum, na Allah amechukia kwenu nyinyi, qila waqal, alisema lilisemwa. Qila waqal, qila lilisemwa, alisema porojo. Vipi, kuna mpya dada hili na lile? Wakariha lakum, na Allah amechukia kwenu nyinyi, qila waqal, qila ilisemwa, alisema. Maksudio, Allah anachukia kwenu nyinyi kathrati naqli hikaya wa aqawili nnas. Allah anachukia kwenu nyinyi habari, kunukuu habari za watu. Enyewe kila ukifika wewe, kila siku wewe unampia, nampia haikuhusu wewe, za wahusu watu. Kila siku wewe unampia za watu. Na kuna watu hao, kuna watu kwenye jamii sampulio, yani watu wakitaka habari fulani, mfate fulani tu anazo. Bwana vipi, siasa anajua yeye, michezo anajua yeye, sijui bajeti anajua yeye, sijui dini anajua yeye, sijui nini biashara anajua yeye, kila kitu kathurat, kila wakale. Ripota wa mjini, alafu hana kituo cha stesheni ya redio wala TV. Sawa, ripota ambaye hana, ripota wa kujitegemea. Unajua ripota wale watu wawakilishi wa vituo vya habari, kama vile ITV inawakilishi kila mkoa, eh? Si TBC, si Star TV, si nini, Al Jazeera, BBC. Sasa yeye ni ripota, alafu hana kituo wala hajaajiriwa, na anafanya kazi hiyo kathrat. Wakariha lakum, Allah anachukia kwenu nyinyi kathara, qila wa qala, wa kathrat as-su'al, na Allah anachukia maswali mengi, kuzidisha kwenu maswali. Wa idha'ati al-mal, na kupoteza mali. Tarudia tarjama hadithi, inna Allaha harama alaykum, hakika Allah ameharamisha kwenu nyinyi huquq al-ummahat, kuwaasi kina mama. Wa wad al-banat, na kuwazika watoto wa kike wakiwa hai. Tunasema kuwaua watoto, sawa ne. Wa man'an, na kuzuia kuwa bakhili, kuzuia yale ambayo inatakiwa kutolewa mali, nasaha, matendo na tabia. Wahatin, na kupenda wewe kupewa, au kuchukua, kuomba yale ambayo pia si haki yako kupewa lakini unataka upewe wewe. Wakariha lakum qila maqal, na Allah amechukia kwa nyinyi lilisemwa, amesema. Wa kathrat as-su'al, na maswali mengi. Wa idha'at al-mal, na kuzamani. Katika mafunzo ya hadithi kuna mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kwa watu wake, kwa viumbe wake. Miongoni mwa hayo ni uququl ummahat, ni kuasi kina mama. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza haki ya mzazi ni kubwa sana, lakini katika hadithi hii ameelezwa mama na hakuelezwa baba. Ameelezwa mama lidhaafi nisai wa adhuma haqqil ummi, kwa udhaifu waliokuwa nao wanawake, lakini pia vile vile mama ana haki zaidi kuliko baba. Bwana mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, man ahaqqu an-nas bihusni sahabati? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala ummuk. Qala thumma man? Qala thumma abuk. Mara ngapi? Mara tatu. Kwa mama ana haki zaidi ya baba katika kutendewa wema. Na baadhi wanachuoni wanasema kwa sababu mama amembeba kwa taabu, mama akamzaa kwa taabu, mama amemnyonyesha na kumlea katika udogo wake kwa taabu, taabu ambazo kwa mwenye akili salama akifikiria ujauzito, mama alikuwa anapenda perfume, hapendi tena, alikuwa anapenda kula samaki, hataki kula samaki, alikuwa anapenda kunywa uji, hataki tena, hataki kula, hawezi kulala, hawezi kukaa, hawezi kutembea, akitembea dhiki, akikaa dhiki, akilala dhiki, tena wazazi wengine ni mjamzito na hapo hapo ana mtoto mwingine mdogo na mume hashindi nyumbani, dhiki juu ya dhiki. Lakini hatuoni sisi, na baba anakuja usiku anamfokea tena, baba anakuja atakiwapea huduma, mama ana ujauzito. Lakini pia vile vile hata kina mama pia wamenasihiwa wasizae kwa operation, wazae kwa njia salama, ili yale machungu wanayoyapata yanawazidishia rahma kwa watoto. Ndio maana mapenzi ya mama kwa mtoto hayalingani na mapenzi ya baba kwa mtoto, aghalabia ni hivyo. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam palipotokea talaka kati ya masahaba wawili, kisha baba akataka kumchukua mtoto wake, mama alimwambia Mtume, tumbo langu ndio lilikuwa nimemhifadhi tumboni mwangu, mwili wangu ndio ulikuwa sehemu yake kukaa, maziwa yangu ndio amenyonya, alafu leo baba yake ataka mchukue. Anti ahaqqi bihi ma lam antankihi, wewe mwanamke una haki ya mtoto wako madamu hujaolewa. Ukitaka kujua mama anapata tabu hii, bado wale walipata watoto, kaa na mtoto wako mdogo tu siku moja, siku moja tu kae naye, kama leo amesha mama, wewe ondoka nikae na mtoto, kero ndogo tu itakushinda, maswali tu, baba hii nini, hii simu, baba hii nini, hii simu, baba hii nini, wewe simekwambia ni simu vipi? Toka hapo, nishakwambia ni simu, wewe kila saa unauliza simu, simu, simu, sishakujibu. Lakini mama anayevumilia haya kwa watoto watatu wala hapati dhiki, anamjibu yule, anamjibu huyu, anamjibu huyu, anamjibu huyu. Kwa hiyo mama zetu nafasi yao ni kubwa sana kwetu sisi. Yule ambaye mama yake yuko hai amshike. Ni pepo yako hiyo. Sawa eh? Na ahadith ni nyingi sana kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zikielezea haki na nafasi ya mama zetu. Bali imekuja katika hadithi ya Abu Bakar Siddiq Mtume anasema ala unabbiuka bi akbar kaba'ir, hivi nisikueleze madhambi makubwa, al-ishraku billah wa uququl walidain, ni kumshirikisha Allah na kuasi wazazi wawili. Yani uangalia sheria ya dini ilivyoweka haddi. Allah akasema wala taqul lahumu uff, yani hivi kwamba Abbas na mama, yani ile ushamwasi mzazi, yani alafu unaitika au sasa hivi simu hizi tunasema mama dai bwana na mama hapo ushafanya makosa. Wewe yuko bwana mmoja alikuwa na mama yake anambeba mgongoni, akamwambia Abdullah ibn Umar, mimi mama yangu hakidhi haja yake ila katika mgongo wangu, afa ujaziha, vipi nimemlipa? Akamwambia la, hujamlipa. Kwa sababu gani? Wewe unambeba, watamani kumshusha. Yeye alikubeba, hatamani kukushusha chini. Yeye alikuwa anakulea, anatamani endelee kuwa na wewe. Wewe watamani kazi hii nitamaliza saa ngapi? Hatuwezi kulipa wazazi wetu. Lakini leo kuna maajabu, kuna watu wanawadai baba zao. Na kuna watu wanawadai mama zao. Mtu anamdai mama shingapi 10,000. Namdai mama yako. Kuna mtu anta wa maluka li abik, wewe mali zako ni za wazazi wako, za baba yako. Pia vile vile katika hadithi tume Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kuwaua watoto, na haya yakifanyika katika jahiliya. Wa idha almaw'udat su'ilat bi ayi dhanbin qutilat, na Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema wala taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu naruzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Warabu walikuwa wakiwaua watoto kwa kuogopa umaskini. Kama leo watu wanaogopa, mtu kijana wa kileo akiwa na watoto wengi watatu, wengi kweli kweli, kajitahidi hapa watoto watatu, anaogopa kusomesha, anaogopa sijui nini, anaogopa sijui nini, malaka yake. Hali ya kuwa mtume wako anakunasihi tazawwajul waludul wadud, oweni wanawake wenye mapenzi, wenye kuzaa sana, lete watoto 7, 9, 10. Mimi namwomba Allah ajalie nipate hata 15. Allah nafikishe, tutaongeza wake, tutaongeza watoto. Sasa mtu anapanga watoto hajaoa, sasa hii ni akila sawa sawa. Mtu anapanga watoto hajaolewa, hii ni akila sawa sawa. Yaani wewe hujiolewa, panga watoto, hujui utapata, hujui utakosa, kwa sababu watoto ni hiba kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ametumia lafzi ya kutoa, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur, anampa, anatoa, anampa. Sasa wewe kitu cha kupewa, wakianza kupiga hesabu yote ni uoga wa maisha. Utawalisha nini? Wewe unakula nini? Riziki zao zipo kwako? Wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopea gharama za maisha. Sisi tutawapatia riziki hao watoto, na nyinyi pia tunawapa riziki. Hakika kuwaua watoto ni dhambi kubwa sana. Sasa mtu anaogopa gharama za maisha, hali ya kuwa yeye mwenyewe hajui riziki yake ni kiasi gani. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, ndivyo wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhi darajat liyattakhidha ba'dahum ba'da sukhuriyya. Allah anasema hivyo, sisi ndio tumegawa kati yao maisha. Nahnu qasamna bainahum maishatahum fil hayati dunya, sisi ndio tuliogawa maisha, huyu tukampa ambazo hawezi kuzihesabu kwa siku. Yaani kuna mtu riziki yake kwa siku hawezi kuhesabu, yeye anawajiri watu wahesabu na watu wanachoka kuhesabu. Yaani kuna mtu ameajiriwa kuhesabu pesa tu, anahesabu pesa kwa mashine, anaweka afa anachoka. Anahesabu riziki ya mwenzake, anachoka kuhesabu pesa ya siku moja ya mtu. Na sio mtu mmoja, wameajiriwa watu 15 20 wamekaa na mashine zao kazi yao kuhesabu pesa. Na kuna mwingine kaambiwa wewe hii kidogo tu kinakutosha. Na huyu katikati, huyu kadha, huyu kadha. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya. Sasa wewe mtu anagawa riziki Allah, wewe upata taabu ya nini? Lakini pia vile vile tumekatazwa sisi man'a, kuzuia haki za lazima. Kuzuia haki za lazima, ima zaka au matumizi kwa familia. Yani mtu ana familia, lakini pia vile vile anakuwa anazuia, akawa anaona raha tu yeye kukusanya haki, kukusanya mali, anaona raha tu anakusanya mali kwa njia ya halali ya haramu, yeye anakusanya tu. Lakini pia vile vile tumekatazwa wahatin, kuomba usiyostahiki kupa isiyo haki yako, kuomba isiyokuwa haki yako, kama vile rushwa. Sawa, baadhi ya kazi watu wanapenda kuomba rushwa, si haki yako, nipe bila kuomba rushwa. Lakini pia vile vile tumekatazwa kuwa na maswali mengi, kila wakala, kueneza habari ambazo huna uhakika nazo, kueneza habari hazikuhusu. Mtume صلى الله عليه وسلم ameeleza tabia za Kiislamu akasema, min husni al-islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuyaacha yasiyomhusu. Sasa habari za watu zinakupa dhiki, yasiyokuhusu yanakukereketa, tuseme hivyo. Kazi gani? Unakonda kwa matatizo sio yako, mambo ya watu wengine, wewe wapata dhiki. Hii pia ni nau min alhasad, ni aina fulani ya kuwa na hasad, kushughulika na habari za watu, fulani ana kadha, fulani ana kadha, fulani ana kadha. Lakini pia vile vile tumekatazwa kathratu sual, maswali mengi. Ya ayyuhalladhina amanu la tas'al an ashiyaa in tubda lakum tasukum, enyi mlioamini msiulize maswali, ikiwa mtajibiwa maswali hayo mtadhihirishiwa majibu yake yatakuudhini. Sipende kuuliza uliza, uliza kwa kutaka kujua. Mtume صلى الله عليه وسلم pia amekataza masahaba, kuja hadithi ya Sa'd bin Abi Waqqas, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, a'dhamu muslimina jarma man sa'ala an shay'in lam yuhram fa haruma min ajli mas'alatihi. Kosa kubwa Muislamu, mwenye kosa kubwa ni yule ambaye atauliza kitu ambacho hakikuharamishwa kisha kile kitu kikaharamishwa kwa sababu ya yeye kuuliza. Wataraka an ashiyaa rahmatan lakum, Allah ameacha mambo rehma kwa nyinyi, msipekenyue pekenyue, hili vipi, hili vipi, hili vipi, hili vipi. Lakini pia vile vile tumekataza sisi kuuliza maswali, kuna watu wanauliza maswali ambayo hayana faida. Sawa? Swali ambalo halina faida. Mtu aulize swali kwa lengo la kutaka kujifunza, au mtu pia zaka anajua akauliza ili wengine waweze kujua. Sawa? Mwenye kuuliza ili ajiweze kujua, mwingine aweze kujua. Na kuna wengine wanakuwa maswali yao wameshayaweka ili swali kigongwe hajibu. Akijibu wanaume kwa lengo la kumpima. Masala haya ikiwa ni kwa wanafunzi yafaa kupimana uwezo, alafu mtu akashindwa lakini akapewa jibu kwa lengo la kumpa hamasa ya kusoma. Sawa? Lakini sio ni kwa lengo la kumkwamisha mtu kwamba mimi namuuliza yule hajibu, lazima atakwama katika hiyo. Si sawa sawa. Lakini pia kuuliza maswali ambayo hayana maana. Kuuliza maswali ambayo hayana maana. Lakini pia vile vile kwa nyinyi vijana ambao mnaokwenda kuoa, pia kuna baadhi ya maswali utakii kumuuliza mke wako. Kaa nayo mwenyewe, kaa nayo moyoni tu. Na umuombe Allah kwa yakikujia mlani sheitani. Kwa sababu yako maswali mengine ukijibiwa kweli utakasirika. Hakuna haja ya kuuliza. Ulipita wapi? Nani? Makaza. Mkijibiwa tasuku. Au mtasababisha wake zenu waambie uongo sasa. Labda patokee qara'in. Kuna mambo yametokea yakaonyesha hapana, hapa nitauliza swali fulani. Sasa mnaishi vizuri, hamna lolote. Alafu unauliza sasa mke wangu hivi wahi kuwa na wanaume kweli? Afa akakwambia ndio itakuwa. Akakwambia ndio itakuwa. Hivi nani? Afa atajua rafiki yako. Hakuna haja ya kuuliza kama. Kaa na wewe. Pia vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anakataza kupoteza mali. Kupoteza mali ni kutoa mali katika njia ambayo haijaruhusiwa na sheria. Sawa, kupoteza mali ni kutoa mali katika njia ambayo haijaruhusiwa na sheria. Sawa, iwe ni katika dini au katika masala ya kidunia, kama vile kudhamini maulidi, kudhamini hitma na kadhalika. Sawa ne? Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala anachukia kupoteza mali. Idha'ati al-mal. Sasa na pia vile vile jana pia tuligusia hili katika vitu ambavyo Mtume sallam amesema, kul washrab walbas min ghairi sarafin wala min ghairi sarafin wala makhila. Sio? Ghairi sarafin wala makhila. Kwa hiyo kutumia mali pasina sehemu ambayo haistahiki ni katika mambo ambayo yamekatazwa. Idha'atul mal. Na kuna watu wanafanya idha'atul mal. Sawa, anaweza sehemu akafika kwa miguu akapanda pikipiki. Idha'atul mal. Na hana uharaka wa hivyo wa kumfikisha hapo. Sawa ne? Kwa tunaweza kusema kwamba kupoteza mali ni kutoa mali katika yale ambayo hayastahiki kutolewa. Kutoa mali ni kutoa kupoteza mali ni kutoa mali katika yale ambayo hayastahiki kutolewa. Na yenyewe ndio hiyo israf. Ndio nini? Israf. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ridha Allah, ridha ya Allah, ridha Allah, ridha ya Allah fi ridha alwalidaini, ipo katika radhi za wazazi wawili. Ridha ya Allah ipo katika radhi ya ridha za wazazi wawili. Wasakhatillah, wasakhatullahi, na hasira za Allah fi sakhati alwalidaini, zipo katika hasira za wazazi wawili. Hadith kapokea Imam Tirmidhi, ridha Allah, ridha ya Allah fi ridha alwalidaini, ipo katika radhi za wazazi wawili. Wasakhatullahi, na hasira za Allah au chuki ya Allah fi sakhati alwalidain, ipo katika hasira za wazazi wawili. Kwanza, katika hadithi hii tumethibitishwa ya kwamba Allah anaridhia, Allah anaridhia, hata kwenye Qur'ani imekuja radhiyallahu anhum, Allah anaridhia. Lakini pia vile vile katika hadithi hii tunapata kwamba miongoni mwa sifa za Allah, Allah huchukia. Sawa, Allah huchukia. Na sisi tunasema kwamba Allah anaridhia kwa kutokana na ukamilifu wake Allah, na Allah anachukia hakadha. Wala hatufanyi taawili, hatufanyi taawili. Taawili kwamba hapa ridhaa ya Allah ni thawabu, sawa, na sakhati hapa ni madhambi. La, Allah anaridhia na Allah anachukia. Walakin kariha Allahum bi'athahum, Allah sema hivyo, walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum, lakini Allah alichukia kutoka kwao kwenda kupigana jihadi. Allah alichukia, Allah alichukia kutoka kwao kwenda kupigana jihadi. Fathabbatahum, akawaketisha pale pale chini, kaeni hapo mstoki. Faqila qudu ma'al qa'idin, kwa Allah huchukia. Sawa, falamma asafuna intaqamna minhu, Allah sema hivyo, pindi walipotukasirisha, walipotuchukiza, tuliwalipiza, tuliwaadhibu. Kwa Allah anachukia na Allah anaridhia hakika, tuseme hivyo, yani kihakika Allah anachukia, kihakika Allah anaridhia. Allah akichukia na kuaje, hatuulizi wala hatuzungumzi hilo. Allah akifurahi, akichukia na kuaje, hatuzungumzi wala hatuulizi, hatusemi hivyo. Sawa, lakini hatufanyi ta'wil, hatupingi sifa ya ridhaa ya Allah wala hatupingi sifa ya kuchukia kwa nani, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama wanavyopinga Mu'tazila na baadhi ya makundi mengine yaliyopotea Jahmia na wengineo. Lakini katika mafunzo ya hadithi, haki za wazazi ni kubwa, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amezikurubisha na haki yake, anishkuru li waliwalidaika, nishukuru mimi na wazazi wako. Na Allah pia anasema, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kwa hiyo Allah amezikurubisha, ameziweka karibu haki zake za kuabudiwa, na pia akaweka karibu na haki za wazazi wawili. Kwa hiyo wazazi kuridhia ni moja ya sababu ya mtoto kupata radhi za Allah, na wazazi kuchukia ni moja ya sababu za mtoto kupata chuki za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja katika sahihi ya Muslim, tunasema anasema, raghima anfu rajul thumma raghima anfu rajul thumma raghima anfu man adraka bawaihi inda kibar ahaduhuma au kilahuma falam yadkhul aljanna. Kwa mtu ni hasara sana kupata wazazi wake kisha asiingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali imekuja katika hadithi ya Abdullah bin Mas'udi, akiulizwa Abdullah bin Mas'udi, ayul a'mal ahabu ila Allah, akaambiwa as-salati waqtiha, qultu thumma ay, akasema kisha nini, birrul walidain, kuwatendea wema wazazi wawili. Lakini pia vile vile tufahamu ya kwamba kuwatendea wema wazazi wawili ikiwa wazazi hawatuamrisha madhambi. Ikiwa wazazi hawatuamrisha madhambi au mzazi hatokukataza jambo la lazima, kwa mfano baba hataki ufuge ndevu, utafuga. Baba hataki uvae nifsu saki, alafu wewe naona unaanza kupunguza usuali zako, wewe usianze kuwa wahabi, wewe haumtii mzazi katika hili. Sawa, utaambia sawa mzee, nimekusikia, nimeamua tu mwenyewe kukata. Wewe utakuwa Ansari, utakuwa wahabi wewe. Kumtii katika hili yapo. Haya tunasema, kuna kijana mmoja alikuwa ananipigia simu, ananiambia bwana ustadhi, nipe ushauri nifanyeje. Kwa nini? Baba hataki kuniona naenda kusoma dini kabisa, na akinisikia nasoma Qur'ani chumbani, basi ni vurugu kubwa sana, mtatukanwa sana. Sasa kaambia usimtii mzee katika hili, soma Qur'ani, nenda kasoma darasa, hata kwa gharama, kwa kutoroka pia nenda kasoma. Sasa mzazi, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, kwamba ndo nyumbani sasa baba kaamua kuleta mgango wa kienyeji, alafu unatumwa kalete ubani, usileti baba. Kwa hili sikutii, au natumwa kanunua mayai, kanunua kuku, mtaalamu kasema tunataka kuku mweusi fulani, ndio kanunua kuku. Baba, kuku wa nini? Bwana shehe kasema tulete kuku. Sawa mzee, unaweza kuchukua ile hela kuku msileti. Sasa nami nitakuwa nimeshiriki katika nini? Katika maasi. Wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Hiyo ni amri nani? Ya Allah, usimtii mzazi wako katika madhambi. Kwa hiyo taa ya wazazi innama takunu bil ma'rufi, inakuwa katika wema peke yake. Hakuna taa fi ma'siyati Allah, au hakuna taa katika kuacha jambo la lazima kama vile swala. Sawa ne? Na mfano kama vile baba hataki usome dini yako pia, sasa sipuli, baba hataki ujifunze dini pia, hakuna kumtii katika hili. Japokuwa wanachuoni labda baba akwambie sitaki uende Tanga mathalan, sitaki uende Dar es Salaam, alafu Dodoma ipo sehemu unaweza kusoma, sitakwambia mtii baba yako katika hili, kaa Dodoma usome. Lakini Dodoma hakuna sehemu ya kusoma, na yeye kuletea mwalimu hataki, na kusoma mpaka utoke, tutakwambia toka. Katika mji wenu hakuna kabisa sehemu ya kusoma, lakini sehemu ya kusoma ipo, na baba akakwambia usitoke, basi usitoke, kwa sababu sehemu ya kusoma ipo. Usilazimishe, lazima nitasome mimi Pongwe, baba hataki. Au lazima nitasome labda kasome Dar es Salaam, mimi lazima kasome Bin Khattab Jangwani, sio lazima, kaa hapa hapa usome. Maadamu yuko sehemu ya kusoma, kaa usome. Sasa labda akwambie usitoke, na pale ulipo huwezi kusoma, hapo tukwambie utoke, kwa sababu hatumtii mzazi fi tarkil faridha, katika kuacha jambo la lazima. Sawa. Lakini pia vile vile hatuwezi kumtii mzazi kwa kumpa talaka mke. Mke hana makosa, alafu baba anakuambia simtaki mke wako, simtaki mke wako. Kwa nini? Umeoa mgogo. Mi simwachi mke wangu katika hili, siachi mke wangu katika hili. masala ya watu kuwa na matabaka ya makabila, masala haya yapo kila mji kuna makabila yenye hadhi na makabila duni, ima kutokana na kabila fulani kukaa mapema mjini kabla wenzao, au kuna masala ya tafadhul. Haya masala ni fitiria, haya yapo. Sasa dini imeyakataza kuyapa kipaumbele. Sawa, kina masala yapo. Nadhani pia hata ustadhi atakuwa aliyagusia haya katika masala ya ndoa kule kwenye nini, al-arabu akifa ba'dhum ala ba'd, masala ya kufu. Bila shaka mtoka ameyasoma na Sheikh atakuwa ameeleza. Sasa sababu akaegemea kabila, baba labda ni kabila fulani, sisi ni wa mabwana masayyid. Sasa wewe mtoto wangu ukwenda kuoa yule, staki. Hapana, humtii katika hili. Au mama au baba hamtaki mke kwa sababu si msomi, kaishia la saba au la nne, si sababu pia. Au tu wenyewe tu hawamtaki mwanamke tu basi. Pia wazazi hatuwezi kuwatii katika hili. Sawa ne? Imam Ahmad aliulizwa akaambiwa, inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati, baba yangu ananiamrisha nimwache mke wangu. Faqal Abdullah, Imam Ahmad akasema, la tutalliquha, usimwache mke wako, usimpe talaka mke wako. Qala rajul, wala akasema, alaysa Umar amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'ata, hivi haikuwa kwa Umar alimwamrisha mtoto wake Abdullah amwache mke wake, na Abdullah akamtia Umar akamwacha mke wake? Faqala al-imam, hatta yakuna abuka mithlu Umar, mpaka baba yako awe mfano wa Umar. Sisi baba yetu ni mfano wa Umar? Baba hawezi kuwa mfano nani wa Umar kwa mzazi. Lakini ikiwa mzazi atakuamrisha umwache mke wako kwa sababu za kisheria, utalazimika kumtii mzazi katika hilo. Kwa mfano, mke tayari kusala, mke haswali, mke hataki kusoma dini, mke hataki stara, mke mushirika, wazazi wakwambia mwache, lazima watii wazazi katika hilo. Lakini pia vile vile hata kabla ya wazazi kukuamrisha, sisi hatuwaoi matariku swala, wala watoto wetu wa kike hawaolewi na matariku swala. Yaani swala ni kigezo mama katika kuoa na kuolewa. Kuja mwaji una swali, akiwa na swali ni Muislamu huyo, akiwa haswali naambia hapati mke hapa, kawe sehemu nyingine. Hadithi inafuatia ni hadithi ya Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anasema عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده نمواقى يليان باي نفسي أنقو يبقت كميكون ياك لا يؤمن عبد هاوي مؤمن جاء حتى يحب لجاره بكى أم بندلي جيرانياك ma yuhibbu li nafsihi, yale anayoyapendelea nafsi yake. Utafakun alayhi. Hadithi ya Anas bin Malik anasema, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo katika mikono yake ambaye ni Allah, la yu'minu abdun, haamini mja hata yuhibbu lijarihi, mpaka mpendelee jirani yake, ma yuhibbu linafsihi, yale anayopendelea nafsi yake. Mutafakun alayhi. Katika hadithi hii pia kuna kuthibiti sifa ya mikono kwa Allah, sawa eh? Na sisi tunathibitisha kwamba Allah anao mkono, anayo mikono, nasema hivyo hakika. Kaifia yake majhulu, sawa eh? Kaifia yake majhulu. Jirani ana haki kwa jirani wake, kwa jirani yake haki zilizokuwa kubwa sana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema hakuacha Jibrili kunusia kunako jirani mpaka nikadhani ya kwamba atamrithisha. Na pia vile vile kumtendea wema jirani ikawa ni sharti katika imani, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi, yeyote anayemwamini Allah na siku ya mwisho basi amtendee wema jirani yake. Sasa utaona ni jinsi gani jirani alivyokuwa na haki zaidi kwako wewe, mpaka imefungamanishwa haki yake na ukamilifu wa imani. Haki ya jirani imefungamanishwa na ukamilifu wa imani. Na ukomo wa ujirani, kuna tofauti za wanachuoni katika hili. Kauli zipo nyingi, wengine wakasema nyumba 40 kulia, nyumba 40 mbele, nyumba 40 nyuma, nyumba 40 kushoto. Kauli hii japokuwa baadhi ya wanachuoni akiwepo Sheikh Uthaymeen ameidhoofisha, sababu ukisema nyumba 40 mbele hapa tulipo tafika hazina eh, ukienda hivi mpaka hazina unaweza kufika, ukienda hivi unafika kama kole wapi sijui, ukienda huko mbele pale ni polisi nyumba 40, ukienda huko mpaka uwanja wa Jamhuri unaweza kufika. Sasa yeye akasema urfu, desturi ikihukumu huyu ni jirani, atakuwa jirani yako. Urufu ikihukumu huyu ni jirani, atakuwa ni jirani yako. Na sisi tuchukue kauli hii kwa mtaa wa pili, wa tatu, hawa ni majirani, mtaa wa nne, wa tano, wa sita, hakadha majirani. Na hapa jirani sawa au Muislam au awe si Muislam, lakini haki za jirani si wewe kumtendea wema tu, bali haki za jirani ni ihtimalu adha, kujizuia na kero zake. Ni moja ya haki za jirani kwako, kuvumilia kero za jirani. Yale maudhi yake sio wewe kutendea wema tu, lakini pia ukavumilia na dhiki zake na kero zake. Lakini pia vile vile miongoni mwa haki za jirani ibtida'il khair, wewe kumwanzia kumfanyia khairi, kama vile salamu, kumpa, kumtembelea akiumwa, kumpatia taazia akipata maradhi, kumpongeza akiwa na furaha, kumsamehe makosa yake, kuto kumchunguza. Sasa katika mambo pia Waislamu wanatakana wazinduliwe masala ya ujirani. Mwajua imefikia hatua mtu kujisifu kwamba bwana, unamfahamu mzee fulani? Ah, mimi naingia zangu asubuhi, naingia zangu usiku, natoka alfajiri, si mjui yote pale. Yaani anazungumza kwa njia ya mufahara, kwamba sisi bana kule tunakoishi kule hamna kujiliana, hakuna mambo ya uswahili swahili, yani hakuna kujiliana hali, kila mtu na habari zake. Usa Uislamu cha huu si Uislamu, yani hakuna kujuliana hali, hakuna kutembeleana, hakuna kupeana, hakuna kadha, hakuna kadha, kila mtu na lake, kila mtu anafungua geti lake kishenge zake ndani, habari imekwisha. Huu sio Uislamu. Lakini pia vile vile katika haki za jirani tumesema ni kujizuia na kumuudhi, kama vile hata bati lako likielemea sana kwake na kumwaga maji kwake ni kumpa kero jirani, au kuzuia upepo usiende kwake, au kuzuia maji yasije kwako yakaenda kwake. Sasa na mfano wa hivyo, kusikiliza mazungumzo yake bila yeye mwenyewe kujua, hapi ni katika makosa. Bali miongoni mwa haki za jirani kuwajulia hali familia yake ikiwa yeye jirani yako hayupo, kwa sharti ikiwa kumesalimika na fitna. Sawa, na jirani tumesema amekusudiwa jirani awe Muislamu, awe kafiri, awe fasik, mtu muovu, awe mkweli, awe muongo, awe karibu, awe ndugu, asiwe ndugu, huyu ni jirani. Yukuja katika hadithi ya Imam Tabarani anasema, aljaru lkafir lahu haqu ljiwar, jirani kafiri anayo haki ya ujirani. Waljaru lmuslim lahu maa ljiwari haqu lislami, jirani mwislamu ana haki ya ujirani na ana haki ya Uislamu. Waljaru lmuslimi lqaribi lahu thalatha huquq, na jirani mwislamu na akawa ni ndugu yako ana haki tatu: ana haki ya ujirani, ana haki ya undugu, ana haki ya Uislamu. Jirani kafiri ana haki ya ujirani, jirani kafiri, jirani mwislamu ana haki ya Uislamu, ana haki ya ujirani, jirani mwislamu na ndugu ana haki ya ujirani, ana haki ya undugu, ana haki ya Uislamu. Watu wayatengeneze kati ya majirani zao. Jirani na jirani hawajuani na wala hawataki kujuana, hawasemi, hawasaidiani. Huu si Uislamu, huu sio Uislamu. Tuishie hapa, tuishie hapa biidhnillah. Kesho tutaendelea na pale tutakapokomesha, tutaendelea.